A3 तो मज़ा आ जाए, द पॉलिटिकल वन पार्ट 3, 5, 8 एंड 9। अनपढ़ पढ़ पढ़ कर, शेर मेरे बढ़ बढ़ कर, द इलिटरेट्स कुड रीड मोर एंड मोर एंड माई पोइट्री कुड बिकम बेटर एंड बेटर। वो हूँ आज़ाद और ये हो दीवान तो मज़ा आ जाए। इफ दे द इलिटरेट्स कुड बी फ्री एंड माई पोएम कुड बिकम अ बुक देन वोंट इट बी ग्रेट फन। दुर्गन चुन चुन कर, उनको ज़रा भुन भुन कर, पिकअप द भ्रष्टाचारी वन बाई वन एंड उनको रोस्ते में लिटल, ले चलो तादरे जिंदा तो मज़ा आ जाए, देन यू टेक देम टू द प्रिजन तो वोंट इट बी ग्रेट फन। जो जो बेईमान हुए कर से गरीबान हुए, दोज हु आर करप्ट एंड इट बिकम द कर्स ऑफ द पुअर, फाड़ दें उनके गरीबां तो मज़ा आ जाए, इफ यू कुड रिप ऑफ देयर कवर देन वोंट इट बी ग्रेट फन। अनपढ़ पढ़ पढ़कर, अनपढ़ पढ़ पढ़कर, शेर मेरे बढ़ बढ़कर, अनपढ़ पढ़ पढ़कर, शेर मेरे बढ़ बढ़कर, वो आज़ाद वो आज़ाद और ये हो दीवा तो मज़ा आ जाए, वो हो आज़ाद और ये हो दीवा तो मज़ा आ जाए। दुर्गन चुन चुन कर, दुर्गन चुन चुन कर, उनको ज़रा भुन भुन कर, दुर्गन चुन चुन कर, उनको ज़रा भुन भुन कर, ले चलो तादरे जिंदा तो मज़ाया जाए, ले चलो तादरे जिंदा तो मज़ाया जाए। जो जो बेईमान हुए, जो जो बेईमान हुए कर से गरीबान हुए, जो जो बेईमान हुए कर से गरीबान हुए, फाड़ दें उनके गरीबां तो मज़ा आया जाए, फाड़ दें उनके गरीबां तो मज़ा आया जाए, तो मज़ा आ जाए। पार्ट 4 इज रिटन बाय अनदर पोएट इन द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वॉज वेरी पॉपुलर। 0.1, 0.2 एंड 0.3। गर्दिशे जाम सफ़े बाज पसी तक पहुँचे, गर्दिशे जाम सफ़े बाज पसी, इस द वाइन कप रीच इज द लास्ट पीपल इन द रो, यू हो है गर्दिशे दौरान तो मज़ा आ जाए, इफ द टाइम कुड चेंज दिस वे दैट वोंट इट बी ग्रेट वन। हमदमो हम नफ्सो चश्मा करो दीदा वरो, सब चलो तादरे जिंदा तो मज़ा आ जाए, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल माई फ्रेंड्स माई सिंपथाइजर्स, सब चलो तादरे जिंदा तो मज़ा आ जाए, इफ ऑल कुड गो टू द प्रिजन देन वोंट इट बी ग्रेट फन। दिस वॉज द क्विट इंडिया 42 स्लोगन। साकिया तेरी महफिल में खुदाओं का हुजूर, बार होस्ट इफ इन योर गैदरिंग देर इज ए लार्ज क्राउड ऑफ गॉड्स, ऑल आर डिवाइन एंड बिग पर्सन, महफिल अफरोज हो इंसान तो मज़ा आ जाए, इफ ओनली इट कुड बी दैट द एमसी कुड बी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, दैट वोंट इट बी ग्रेट फन। गर्दिशे जाम सफ़ेद, गर्दिशे जाम सफ़ेद, बाज पसी तक पहुँचे। गर्दिशे जाम सफ़ेद, बाज पसी तक पहुँचे। यूँ है गर्दिश दौरा दो मजाया जाए, यूँ है गर्दिश दौरा दो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए। हमदमो हम नफसो, हमदमो हम नफसो, चश्मा करो दीदावरो। हमदमो हम नफसो, चश्मा करो दीदावरो। सब चलो तादरे जिंदा, तो मजा आ जाए। सब चलो तादर जिंदा, दो मजा आ जाए। साकिया साकिया तेरी महफिल में, साकिया तेरी महफिल में, खुदा का हजूम। साकिया तेरी महफिल में, खुदाओं का जो महफिल अफरोज हो, महफिल अफरोज हो। इंसान तो मजा जाए, महफिल अफरोज हो। इंसान तो मजा